Hej, człowieki, tu Baśka z banku BGŻ. Interesuje was pożyczka w promocji drugi rok gratis? To przyjdźcie tylko dzisiaj na specjalny dzień otwarty do banku BGŻ. Najlepszego banku w Polsce według rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 31 października, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. 5 samochodów spalonych, 2 uszkodzone. Podpalacza z Gdańska szuka policja. W NFZ-cie jest rezerwa na pakiet onkologiczny, zapewnia wiceminister zdrowia. Nie będziemy zabierać na pewno innym pacjentom. Czy w Skoku Wołomin prano pieniądze? Powody zatrzymania prezesa i wiceprezesa kasy przedstawić ma prokuratura. Policja szuka sprawcy, który w nocy w Gdańsku podpalił 7 samochodów. 4 należały do jednego właściciela. Wszystko działo się na ulicy Raciborskiego przed 4 rano, informuje Aleksandra Siewiert, rzecznik Komendy Miejskiej w Gdańsku. Wszystko wskazuje na to, że pożar rozpoczął się od 4 samochodów należących do jednego użytkownika. Policjanci docierają do osób pokrzywdzonych, przyjmujemy zgłoszenia, przeprowadzamy dokładne oględziny wszystkich uszkodzonych pojazdów, zabezpieczamy ślady. Straty wyceniono wstępnie na 100 tysięcy złotych. Pakiet onkologiczny zacznie obowiązywać od nowego roku i będą pieniądze na jego realizację, mówi w Trójce wiceminister zdrowia. Sławomir Neumann zapewniał, że będzie więcej pieniędzy na podstawową opiekę zdrowotną. Ile dokładnie? Tego nie wiadomo, ale na pewno fundusze na ten cel nie zostaną zabrane innym pacjentom, przekonywał poseł PO. Mamy rezerwę też na pakiet onkologiczny. Nie zabierzemy nikomu, ani chorym kardiologicznie, ani diabetykom. Nie będziemy zabierać na pakiet onkologiczny środków nikomu innemu. Onkologia w Polsce to jest prawie 7 miliardów złotych wydawanych dzisiaj. My trochę inaczej te pieniądze będziemy starali się skierować, ale nie będziemy zabierać na pewno innym pacjentom. Lekarze rodzinni mają od nowego roku kierować pacjentów, u których podejrzewają raka, na szybką ścieżkę najpierw diagnostyki, a później leczenia. Obawiają się, że będą mieli więcej pracy, a środki na leczenie nie zwiększą się. Medycy grożą protestem, grożą też, że nie podpiszą nowych umów z NFZ-em, bo nie wiedzą dokładnie, jak działać. Jak informował w Trójce wiceminister zdrowia, rozmowy o pieniądzach na dodatkowe badania trwają, umowy są negocjowane i wszystko ma być jasne do końca listopada. Sławomir Neumann tak tłumaczył, dlaczego rozmowy trwają tak długo. Naszym celem nie jest proste dołożenie do stawki kapitacyjnej pieniędzy, czyli na głowę pacjenta, bo ona jest mało motywacyjna do pracy, do tej jakości pracy. I mamy propozycje różnych rozwiązań, które byłyby bardziej motywacyjne oprócz tej stawki kapitacyjnej. I tak naprawdę dzisiaj rozmawiamy o tej formule, którą chcemy razem wybrać, razem z lekarzami rodzinnymi, w jakiej będziemy płacić, a dopiero potem do tego mówić o kwocie. Jedna z propozycji zakłada, że im więcej będzie dobrych diagnoz w zakresie nowotworów, tym więcej pieniędzy dostanie przychodnia rodzinna. Za co dokładnie zatrzymano prezesa i wiceprezesa Skoku Wołomin? Za godzinę ma to wyjaśnić prokuratura w Gorzowie Wielkopolskim. To na jej zlecenie dwaj mężczyźni zostali zatrzymani w środę pod zarzutem działania na szkodę spółki. W sierpniu kandydaturę Mateusza AG na prezesa zakwestionowała Komisja Nadzoru Finansowego ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą. Podczas audytu okazało się, że Wołomińska Kasa Spółdzielcza udzielała kredytów pod zastaw działek o niższej wartości niż kwota pożyczki. Według nieoficjalnych informacji milionowe kredyty mieli zaciągać tam podstawieni bezrobotni i co ciekawe pożyczki są spłacane. Prokuratura i ABW podejrzewają, że w wołomińskiej kasie mogło w ten sposób dochodzić do prania brudnych pieniędzy. Kierowcy przeszli już kontrolę paszportową, a ładunek obejrzeli celnicę. Mowa o kolejnym rosyjskim konwoju, który wysłała dla separatystów z Donbasu Rosja. Oficjalnie około 200 ciężarówek wiezie żywność, lekarstwa, generatory prądotwórcze i przedmioty, które pomogą cywilom w regionach objętych walkami przetrwać zimę. To już czwarty biały konwój wysłany przez rosyjskie Ministerstwo do Spraw Nadzwyczajnych Sytuacji. Tym razem kolumna ciężarówek rozdzieliła się na dwie części. Jedne pojadą do Ługańska, drugie do Doniecka. Pracujący od 3 miesięcy na przejściach granicznych z Ukrainą, obserwatorzy OBWE nie mają możliwości sprawdzenia, co przewożą rosyjskie ciężarówki. Mówił o tym polskiemu radiu szef misji Paul Picard. Konwoje rzeczywiście przejeżdżają przez posterunek graniczny Donieck. Niestety nie wiemy, co przewoziły, bowiem mandat OBWE nie daje nam pełnomocnictw do przeprowadzania inspekcji. Strona ukraińska twierdzi, że poprzednie konwoje dostarczały separatystom środki łączności i wojskowe wyposażenie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zdarzało się, że na Wszystkich Świętych w wielu miejscach leżał już śnieg, ale w tym roku taki scenariusz nam nie grozi. Zabraknie za to słońca, bo niebo nad Polską najczęściej pokryte będzie chmurami. W świąteczny weekend pogoda rozpieszczać nas nie będzie, choć z drugiej strony nie ma co narzekać. Jeśli pokropi deszcz, to tylko przelotnie. Dziś będzie dość ciepło, zabraknie tylko dużej ilości słońca, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie oraz na krańcach północno-zachodnich słabe opady deszczu. W sobotę będzie podobnie. Na północnym wschodzie kraju możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Od 6 stopni na północnym wschodzie do 13-15 stopni na zachodzie kraju. A w niedzielę pogoda się nieco poprawi. Przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane. Nie spodziewamy się opadów. Większej ilości słońca możemy się jednak spodziewać dopiero w poniedziałek. Michał Dydliński, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Sport, Adam Malecki. W tym roku na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędą się dwa finały piłkarskie w Lidze Europy oraz w Pucharze Polski. Szanse na grę w obu ma Legia Warszawa. Mistrz Polski świetnie spisuje się w rozgrywkach europejskich, nie gorzej prezentuje się w Pucharze Krajowym. Choć wczoraj przy Łazienkowskiej Pogoń Szczecin zawiesiła wysoko poprzeczkę. Strzeliła pierwsze gola i stawiała opór Legii. Legioniści wyrównali jednak, doprowadzili do dogrywki, a w niej zadali dwa mocne ciosy, wygrywając 3-1. Jest czego żałować, mówił po meczu rozgoryczony bramkarz Pogoni Dawid Kudła. Do przerwy było ok, później Legia zdecydowanie prowadziła grę, ale dociągnęliśmy remis do końca, no i zdecydowała dogrywka i głupi rzut karny, można powiedzieć. No i trzecia bramka to już była konsekwencja złego ustawienia w defensywie, no i mecz zakończył się 3-1 do Legii. W drugim meczu ćwierćfinałowym rozegranym wczoraj Lech Poznań pokonał 4-2 Jagiellonii Białystok. Kolejarz przegrywał 0-2, ale doprowadził do remisu, dogrywki, a w niej strzelił, podobnie jak Legia. Dwa gole i awansował. W ćwierćfinale Legia zagra ze Śląskiem Wrocław, Lech Poznań ze Zniczem Pruszków, Piast Gliwice z Podbeskidziem Bielsko-Biała, a Krakowia z błękitnymi Stargard Szczeciński. Dzisiaj piłkarze zagrają w dwóch pierwszych meczach 14. kolejki Ekstraklasy. Na 18. Górnik Łęczna z Lechią Gdańsk, a o 20.30 Korona Kielce z Wisłą Kraków. Za oceanem bardzo dobre spotkanie w koszykarskiej lidze NBA rozegrał Marcin Gortat. W meczu przeciwko swojej byłej drużynie grał pierwsze skrzypce. Wyszedł w pierwszej piątce, grał przez 37 minut i zanotował double-double, bo też zdobył 20 punktów i miał 12 zbiórek. Washington Wizards pokonali na wyjeździe Orlando Magic 105-98. 51 km i 852 metry. To nowy rekord świata w jeździe godzinnej na czas. Austriacki kolarz Matthias Brandl ustanowił go wczoraj. 8 listopada natomiast w Pruszkowie podobną próbę podejmie Polak Andrzej Bartkiewicz. Na pobicie rekordu świata nie ma raczej szans, ale już na rekord Polski owszem. Jest to wynik bardzo solidny, bardzo wyśrubowany już na sprzęcie najwyższej klasy, także myślę, że kolejny śmiały, który się podejmie tego, będzie miał już poprzeczkę dość wysoko podniesioną. 8 listopada o godzinie 13. Bardzo liczę na duże grono kibiców. Ta jedna godzina będzie bardzo długą godziną w życiu i bardzo ciężką, a doping kibiców jest bardzo potrzebny. Rekord Polski ma już 40 lat, to 42 kilometry w ciągu godziny. W 1973 roku ustanowił go Mieczysław Nowicki. I jeszcze przypomnijmy pogodę na dziś. Za oknami przy Myśliwieckiej pochmurno, ale w ciągu dnia możliwe przejaśnienia i taka pogoda dziś w całym kraju. Termometry pokażą 7 stopni w Suwałkach, 8 w Warszawie, 9 ma być w Krakowie, 11 w Gdańsku i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od kiedy ponad 240 lat temu Nicolas-Joseph Pignot zbudował prototyp samochodu, w dziedzinie motoryzacji wiele się zmieniło. I z każdym dniem dzieje się coraz więcej. Opowiadamy o tym w Trójce. Na trzecim biegu audycja motoryzacyjna. A w niej motowiadomości, mototesty, motoporady i motociekawostki. Dziś o 14.45. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski i Michał Gąsiorowski. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby było cię stać na najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim, z moją żoną Jadwigą. Następnie prosisz o podwyżkę i stać się na co chcesz. A myśląc technologicznie, wystarczy skorzystać z 50 rat 0% w Saturnie. I stać się na telewizor Smart 3D LED 40 cali Samsung z czterordzeniowym procesorem 400 Hz klasa A+, za 1999 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma.

Something from Nothing, tak jest zatytułowany ten utwór. Foo Fighters, utwór z zestawu do głosowania, ale jednocześnie dziś nasza piosenka dnia. Zapomniałem od razu na początku powiedzieć, że w nagłych sprawach można się z nami kontaktować. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz wyjątkowa okazja dla fanów Led Zeppelin i Royal Blood. Kup dwie płyty i zdobądź unikatowe koszulki, plakaty i wiele więcej. Szczegóły promocji w sklepach. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W piątek zaczynamy naszą wspólną zabawę w listę przebojów programu trzeciego do 12:00. Jeszcze słów kilka o liście, utworach, które są na liście, ale będziemy także zaglądać do archiwum. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Zapraszamy. LP Trójka. Pierwsze miejsce tydzień temu. Pink Floyd. We'll be right back. Jak to będzie dziś? Wszystko zależy od Państwa. Sprawdzimy między 19 a 22. Dziś listę poprowadzi Marek Niedźwiecki. Zapraszam w jego imieniu, a teraz zapraszam Państwa do wspólnej zabawy w głosowanie na listę przebojów. Trójki to jest ten przyjemny czas między 19.10 mniej więcej, a 22, kiedy sprawdzamy, na których pozycjach nasze ukochane utwory. Louder Than Words, Pink Floyd, tydzień temu to był nasz numer jeden. Czas taki, że na drogach coraz więcej samochodów, ale niezależnie od tego, czy Państwo już w podróży, czy jeszcze w pracy, czy jeszcze w domu, mam nadzieję, że spędzą Państwo dziś przyjemnie czas z programem trzecim Polskiego Radia. Winds will come and winds will go, and the seasons always change. But the light that shimmers in her eyes stays the same. Yeah, the sun will shine and the moon will glow, and the world will always turn. There's a constant fire inside of her that always burns. She knows me, every corner of my soul. She knows the way I come, the way I go. She told me there's nothing I can show. She don't know about me. Round and round and round we go, neither here or neither there. All I know, without her in my life, I'd be nowhere. Well, feelings come, feelings go, but some things never change. Like the light that shimmers in her eyes stays the same. Every little way she knows me. When there's nothing left to say, she holds me. Time just flies away, 'cause being with her is so easy. Oh, she knows me. Every corner of my soul, she knows me. The way I come, the way I go, she told me. There's nothing I can show. She don't know. Na ósmej, kiedy rozpoczyna się ten pierwszy refren, otwiera się kapitalnie 12-strunowa gitara akustyczna i gitara elektryczna. Na wszystkich gra oczywiście Brian Adams. Program trzeci Polskiego Radia to za, dobrze, w poniedziałek. Spotkanie długo oczekiwane. Everybody's moving fast. Uptown, downtown, what's your Poniedziałek Łódź, takie wielkie plakaty w całej Polsce. Poniedziałek Łódź, Lenny Kravitz. Tam się z nim spotykamy, a ten utwór to jeden z niedobitków New York City. Na 33. miejscu poczekalni ostatniego lotowania. Ten drugi z niedobitków to Something from Nothing. Też to dzisiaj już było. Zespół Foo Fighters, miejsce 31. No tak, Łódź za kilkanaście godzin, a za 3 tygodnie Band to Fly w Krakowie. Mama, I'm bound to fly.

Try Jack Cat Even, tak jest zatytułowany ten utwór. Ładnie grają na jesień, młody polski zespół też w zestawie do głosowania, a pan Wiktor Starnowa przypomina, że za dwa tygodnie Saxon i Skid Row w progresji. Tak, to ważna informacja, ale o tym jeszcze będziemy mówić w programie Trzy Wymiary Gitary. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz już za 18.10, jak zwykle w piątek, czas na nasz przegląd kulturalny i czas na pana Jana. Euranet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Dziś zaczynamy od dobrych wieści na temat programu Kreatywna Europa, którego celem jest, przypomnijmy, wspieranie przedsięwzięć kulturalnych w Unii Europejskiej i poza nią. Otóż do podprogramu Media Kreatywnej Europy właśnie dołączyły dwa kolejne państwa. To Albania i Czarnogóra. Oznacza to ułatwienie współpracy i wymiany kulturalnej Unii z tymi krajami. Jeśli więc w Tiranie za rok odbędzie się przegląd europejskiego kina lub na przykład w Paryżu koncert muzyków z Czarnogóry, to jest spora szansa, że udało się to właśnie dzięki tej decyzji. Mam jeszcze ważną informację dla wszystkich ludzi kultury z Polski. 19 listopada w Warszawie odbędzie się wydarzenie o nazwie Culture Around, European Conference on Culture Marketing, a więc europejska konferencja poświęcona tematyce marketingu kultury. Jak aplikować o granty z programu Kreatywna Europa, jak zdobyć wkład własny i czy mogą w tym pomóc polskie instytucje oraz coś, co w nowocześnie zarządzanych instytucjach kultury jest standardem, a więc wykorzystanie do promocji nowoczesnych narzędzi marketingowych, pozyskiwanie funduszy publicznych i prywatnych, etc. Oto niektóre zagadnienia, jakie poruszone będą podczas konferencji. Rejestracja możliwa jest do 7 listopada, a więcej informacji znajdą państwo na polskiej stronie programu Kreatywna Europa. Unia Kultury. W Toruniu w ubiegłym tygodniu zakończył się 12. Międzynarodowy Festiwal Toffee Fest. Najwięcej powodów do radości miał ukraiński reżyser Mirosław Slaboszpycki, którego film zatytułowany Plemię otrzymał główną nagrodę imprezy Złotego Anioła. Uderzający, niemy krzyk przeciwko nieludzkim zachowaniom. Całkowicie pozbawiony dialogów film opowiada o życiu w ukraińskim internacie dla głuchoniemych, gdzie wszystkim rządzą gangsterskie zasady i gdzie, aby przeżyć, trzeba dołączyć do tytułowego plemienia. Tak napisało jury, uzasadniając wybór. Pozostałe nagrody powędrowały m.in. w ręce twórców szwedzkiego filmu Turysta, Siła Wyższa oraz gruzińskiego Kukurydziana Wyspa, George Owaszwilego. Kolejna edycja Toffee Festu za rok. To już fragment występu iCulture Orchestra, a więc orkiestry złożonej z młodych muzyków pochodzących z krajów należących do Partnerstwa Wschodniego. Nie o orkiestrze będzie to jednak wiadomość, a o jednej z sal koncertowych, w których wystąpiła. Harpa, sala koncertowa w Reykjaviku, nowy symbol tego miasta, od początku budzi spore emocje. Złożona z dwóch brył, które z daleka przypominają trochę górę lodową, z bliska zaś Uwagę zwracają choćby ustawione pod różnymi kątami szklane tafle, z których złożona jest elewacja. A zatem harpa miała według architekta Olafura Eliassona stać się miejscem spotkań Islandczyków. Budowlę i jej twórcę wyróżniono nagrodą imienia Miesa van den Rohe, najważniejszą nagrodą Unii Europejskiej w dziedzinie architektury za rok 2013. Artykuł pióra samego Eliassona, w którym pisze o budynku oraz odnosi się do nagrody, przeczytać można w internetowym wydaniu włoskiego pisma architektonicznego Domus. Euranet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. A przegląd kulturalny przygotował jak zwykle Jan Niebudak. Teraz skok do archiwum alp3.pl, ale jednocześnie zapowiedź tego, że w poniedziałek o 9 ruszają koła topu wszechczasów. Said enough.